सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी वडहंस दाता सेवा लागे सेवड पागे जुग जुग एको जाता जत सत संजम कर्म कमावै बिन गुर गत नहीं पाई नानक तिसनो शब्द बुझाए जो जाए पवे हर शरणाई जो हर मत दे सायु उपजै होर मत न काई राम अंतर बाहर एक तो आपे देह बुझाई राम आपे देह बुझाई अवर न पाई गुरमुख हर रस चाखिया दर साचा सदा है साचा साचा शब्द सुपाखिया घर मह निज घर पाया सतगुरु दे वडाई नानक जो नाम रते से महल पाइन मत परवान सच साई घर मह निज घर पाया सतगुर दे वडाई नानक जो नाम रते से महल पाइन मत परवान सच साई वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह वडहंस महला तीजा ए मन मेरिया आवा गौण संसार है अंत सच निबेड़ा राम अपे सच्चा बख्श लए फिर होए न फेरा राम।